أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ Aziz müminler, muhterem Müslümanlar! Cenab-ı Hak, bütün mümin kardeşlerimizden ve bahusus buraya kadar fevkalade bir samimiyet ve coşkunlukla gelip, bu mübarek Şehzadebaşı Camii Şerifi'nin kubbesi altında ve civarında halkalanan mümin kardeşlerimizden ebediyen razı olsun. Cemaatimiz oldukça kalabalık. Bazı arkadaşlarımız Süleymaniye Camii Şerifi'ne taşınalım hocam dedilerse de yaptığımız araştırmada Süleymaniye Camii Şerifi'nde ses yayın cihazı mümkün değil. Orada ses yayın cihazı maalesef kullanmak mümkün değil. Sonra vasıtalar için belki yer bulunabilirse de yaya gelenler için, dolmuşlarla gelenler için, minibüslerle gelenler için oldukça sapa bir yerde kalması da bizim oraya taşınmamızı engelledi. Ancak Sultanahmet Camii Şerifi'ne taşınalım diyenler de olduysa da yaptığımız araştırmada orada da tamir, onarım çalışmaları bulunması sebebiyle oraya da taşınmamız kabil olmadı. Üstelik orasının da oldukça uzak ve merkezi bir yönü bulunmadığı sebebiyle de orasını da uygun görmedik. Artık her şeye rağmen burada derse devam edeceğiz. Her şeye rağmen sıkıntılara, zahmetlere katlanacağız. Ben sizin için, şu samimi İslam topluluğu için Allah'a yemin ediyorum ki gözümü kırpmadan canımı vermeye hazırım. Siz de inşallah, siz de bu samimiyeti devam ettireceksiniz ve el birliğiyle, gönül birliğiyle Allah'a giden yolda, Hazreti Muhammed Mustafa'ya giden yolda kardeş kardeş gideceğiz. Ve inşallah şu mukaddes vatanımızı, şehitlerle dopdolu olan vatanımızı, Ulubatlı Hasan'ın sinesinde ok yaralarıyla teslim aldığı vatanımızı, Hazreti Fatih Sultan'ın bütün askerleriyle can verdiği şu toprakları, komünizme, anarşizme kurban etmeden, İslam'ın, İslam ahlakının, Hazreti Muhammed Mustafa'nın terbiyesinin altında tutmaya devam edecek ve vatanımıza sahip çıkacağız. Bazı eksiklerimiz olursa da onları ikmal edeceğiz. Mesela dışarıda avlunun, şadırvanın bulunduğu kısımlara hasır sermek icap ediyor. Camimizin yetecek kadar hasırı olmadığını öğrendik. Bu bazı ihtiyaçlar var. Cami-i Şerif'te hizmetin devamı için bazı ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçlar için ille de kapılara bohça sermek, masa koymak ve dilenmek, para toplamak benim zoruma gidiyor. Şu Cami-i Şerif'in içinde mevcut olan cemaatimizden 5-10 varlıklı Müslüman kardeşlerimizin bu konuda bizimle temasa geçip gerekli hasırları almak ve daha bir takım küçük masrafları yapmak üzere para toplamaya ve dilenmeye lüzum kalmadan haysiyetle 5-10 zengin kardeşimin bu işi yapmasını Allah adına istirham ediyorum. Efendiler, mübarek Ramazan ayı içindeyiz. Mübarek Ramazan ayındayız. Cehennem kapılarının kapatıldığı, cennet kapılarının açıldığı, rahmet kapılarının ardına kadar açık bulunduğu bir aydayız, bir mevsimdeyiz. Araplarda, cahil Araplarda Yani Müslüman olmadan evvelki Araplara cahil Araplar denir. Cahiliye Arapları. O zamanda da Ramazan ayında katiyen kan dökülmez ve kan davaları durdurulur, harp olmaz, cinayet çıkmaz ve kimse kimseye sataşmazdı. Haram aylardan birisiydi Ramazan. Müslüman olmadan evvel Araplarda Ramazan ayı muhterem bir aydı. Kan dökülmesi haramdı. Zulüm ve işkence yapılmazdı. O putperest Araplar Ramazan ayına saygı duyarlar. Katiyen bir harp, yağma vesaire şeyler yapmazlardı. Şimdi bizim memleketimizde cahiliye Araplarından, putperestlerden, müşriklerden, müsriflerden, mühliklerden daha kötü ve daha alçak bir sınıf türemiştir ki Ramazan ayında bu komünistler ve anarşistler hala kan dökmeye devam ediyorlar. O putperest Araplardan daha alçaktırlar bunlar. Ramazan'a saygı duymayanlar bunlar. Müslüman'a hürmet etmeyenler bunlar. Memleketin mukaddesatına zerre kadar alaka, hürmet, saygı göstermeyen aşağılık bir nesil bunlar. Muhterem bir ay içerisindeyiz. Hala bütün ilahi terbiyenin hükmedeceği bir ayda bütün terbiyesizlikleriyle Müslüman'ın orucuyla alay etmekte, hala kan dökmekteler, hala can yakmaktalar, hala anarşi ve terör, hala komünist provalar devam etmektedir. Müslüman sen uyanıncaya kadar, Müslüman sen memlekete sahip oluncaya kadar, Müslüman sen Allah deyinceye kadar hiçbir hareket, hiçbir ölüm durmayacak. Sen uyanmalısın Müslüman, sen memlekete sahip olmalısın, sen Kur'an'la hükmetmelisin, sen Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun ruhaniyetiyle her şeye hakim olmalısın. Başka türlü memlekette kurtuluş olmayacaktır. Barış olmayacaktır. Sulh gelmeyecektir. Kardeşlik olmayacaktır. Politika bizi aldatıyor. Siyaset bizi aldatıyor. Bütün politikacılar aldatıyor bizi. Kardeşliğin nerede olduğunu, hangi kaynaktan beslendiğini söylemiyorlar. Efendiler, bizim elimizde Kur'an var. Bütün dünya bir araya gelse Müslüman'ı aldatamazlar, beni aldatamazlar, Hazreti Habibullah ümmetini aldatamazlar. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ buyuran Hazreti Allah değil midir? Ancak müminler kardeştir. Ancak Müslümanlar kardeştir. Ramazan orucuna saygı duyanlar, arş-ı âlâdan gelen ilahi terbiyeye teslim olanlar kardeştir. Ramazan ayında hiçbir mazeret, zaruret olmadan benim burnumun dibinde sigarasını tüttüren, benim Ramazan orucuma çağ dışı bir uygulama diyen, benim Kur'an'ıma çağ dışı kitap diyen, benim Muhammed Mustafa'ma çöl Arabı diyen, benim namazgahıma tüküren, hayatta camiye gelmeyen, cemaatin arasına katılmayan, Müslümanlara yobaz diyen, namaz kılanlara gelici diyen bir profesörle, bir eğitim görevlisiyle, bir memurla, bir amirle, bir insanla ben kardeş olamam, ben onun düşmanıyım. Kardeşliğin bir kaynağı olur. Sen benim kaynağımdan içiyor musun? Ahlaksız adam. Sen benim teslim olduğum Allah'a teslim oluyor musun? Kardeşlik o zaman olur. Şu saflara gelirsen kardeş oluruz. Secde edersen kardeş oluruz. Benim tesbihimi çekersen kardeş oluruz. Benim kitabımı okursan kardeş oluruz. Kitabıma sorarsan, peygamberime sorarsan, camime sorarsan sana kardeş değil, düşman olurum. Aldatmayalım kendimizi. Ey politikacılar, aldatmayın Müslümanları. Öyle yutacak bir şey değil bu. Her şey meydanda. Ramazan gibi mukaddes bir ayda sen nasıl benim Ramazan'ıma saygı göstermiyorsun? Ey TRT, ey televizyon! Müslümanlar toplanıp iftar saatini beklerken sen hayvanları tanıtıyorsun, domuzları, çakalları, köpekleri tanıtıyorsun. Neden bu Müslüman milletin iftar saatinde İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi tanıtmıyorsun? Neden İmam-ı Bukhari'yi tanıtmıyorsun? Neden Gazali'yi tanıtmıyorsun? Neden Abdülkadir Geylani'yi tanıtmıyorsun? Neden Hazreti Muhammed'den bahsetmiyorsun? Neden Müslümanlara saygı göstermiyorsun? Hayvanları tanımaya hiç ihtiyacımız yok bizim. Hayvanların yerine insanları tanıtın. Evliyaullah'ı tanıtın. Enbiyaullah'ı tanıtın. Hazreti Muhammed'i tanıtın. Çakalları tanıtıyor bana. Köpekleri tanıtıyor bana. Ayıları, domuzları tanıtıyor bana. Ben hayvan mıyım? Bu millet hayvan mıdır? Hristiyan Avrupa'nın papazına ve papasına gösterdiği saygı kadar saygı gösteremiyorlar bizlere bunlar. Görmüyor musunuz? Vatikan Kilisesi'nde ölen Papa 6. Paul için ne merasimler tertiplediler. Bütün Avrupa saygı duruşuna geçti. Bütün Hristiyanlar papayı görmek için toplandılar, Roma'ya biriktiler. Ey aydınlar, ey tahsilli izleyenler, siz de Hristiyan kadar dinine, kilisesine ve hocasına saygı yoksa siz en büyük alçak insanlarsınız. Öyle 20. asrın göbeğinde beni kandıracaksın değil mi? Öyle 20. asrın ortasında bana yutturacaksın değil mi? Hiçbir şekilde kandırılmayacağız. Allah'ın izniyle bu memleket Müslümandır, Müslüman kalmaya devam edeceksin. Efendiler, mübarek ve mukaddes Ramazan süratle ilerliyor. Faziletlerimizi, hasenatımızı, ibadatımızı ve elde ettiğimiz sermaye-i uhreviyeyi mukayese etmek zorundayız. Gelip geçmemeli. Allah'a hamdü sena olsun ki bu aciz ve naçiz kardeşiniz, sesimden de görüyorsunuz ya, günde en aşağı 5 konuşma yapa yapa bütün İstanbul'u dolaşıyorum. Bu seneki kadar İslami inkişaf, bu seneki kadar elhamdülillah öbür senelerde yoktu. Muazzam bir cemaat, hangi camiye gidersek tıklım tıklım doluyor. Bir İslam hareketi, bir diriliş, bir uyanma var inşallah Teala. Her taraf tıklım tıklım cemaat. Bakmayın kaldırımda kalçasını ortaya koymak suretiyle Yahudilere uşaklık edenlere bakmayın. Beline kadar soyunup dolaşan şeytanın eşeklerine bakmayın. Onlarla kıyas etmeyin. Memleketin kurtuluşu onlarla değil, işte şurada toplanan güzide Müslümanların feryadıyla inşallah tecelli edecektir. Kıyas burada, gelsinler ibreti buradan alsınlar. Sokaklara bakıp meyus olmayınız. Sokaklara bakıp ümitsiz olmayınız. Onların hiçbir kadri, kıymeti, şerefi, şanı, şöhreti, hiçbir şey yoktur Allah'ın önünde. Onun için bu sene alemi İslam'da muazzam bir uyanış var. Bu sene inkişaf var. İstanbul'da elhamdülillah camiler tıklım tıklım doluyor elhamdülillah. Ve görülmemiş bir uyanış var elhamdülillah. Yeryüzünde de İslam'a bir açılış var. Japonya'da 3000 profesör her tarafta İslam'ı yaymak için çileden çıkarcasına çalışıyor elhamdülillah. Bütün alemi İslam toplanıyor inşallah. Yahudinin hilesi sezildi inşallah. Siyaset fitnesinden kurtulacağız inşallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah bayrağının altında toplanacağız inşallah. Kardeşlerim, Ramazan'da biz Allah'ın terbiyesine tabi oluyoruz. Yemekten, içmekten kesiliyoruz. Adeta nefsin zulümatına ruhun aydınlığını gösteriyoruz. Ruhen teali ediyoruz. Hayvani yönleri tamir ediyoruz. Melekuti bir terbiyeyi temsil ediyoruz. Yemeyen insan, Allah'ın emriyle yemeyen insan, bir var ki hastalanmışsınız, hastalığınız müsaade etmiyor yemeye. Bunun hiçbir kıymeti yok, bu yememek sayılmaz. Bir değeri yok bunun. Miden sağlam, dişlerin yerinde, her şeyin yerinde, Allah yemeyin dediği için yemiyorsun. İşte kulluk, işte ubudiyet burada kendisini gösteriyor. Kendi iradenle Allah'a teslim oluyorsun. Yemeyin dediği için yemiyorsun. İftar saatinde de yemin dediği için yiyorsun. Tam kul olduğunu gösteriyorsun. Allah'ın terbiyesine dahil olmuş bulunuyorsun. Senin üzerinde ilahi nakışlar, ilahi çiçekler açacak ve meyvesini cennette mutlaka toplayacaksın Müslüman. İmanımızı ve teslimiyetimizi ortaya koyuyoruz biz. Oruç tutmayan insan nefsinin kölesidir. Oruç tutmayan insan hayvanlaşmış bir kimsedir. Oruç tutmayan insan meleklik sıfatından uzaktır. Oruç tutmayan insan Allah'ın terbiyesine ihtiyacım yoktur. Ben Allah'ı tanımıyorum diyen insandır. Mühim bir manası var bu işin. Tıpkı bir tohum gibi, tıpkı bir çekirdek gibi. Çekirdekleri görmüyor musunuz kardeşlerim? Onlar Allah'ın terbiyesinde yetiştikleri için kocaman ağaçları sinesinde taşıyorlar. Çekirdekler. Bir çınar ağacını düşünün. Bir çınar ağacı, bir elma ağacı, bir incir ağacı düşünün. Aslını, esasını düşünün. Bir çınar ağacının aslını, bir incir ağacının aslını düşünün. Aslı ve esası küçücük bir çekirdek değil midir Müslüman? Küçük bir çekirdek. Koskoca 50 metre yüksekliğindeki 100 senelik çınarın aslı, bir çınar ağacının aslı çekirdek değil midir? Onu ağaca dikiyorsun, toprağa gömüyorsun, toprağın içinde o çekirdek Allah'ın terbiyesine tabi oluyor. Allah'ın terbiyesine. Öyle dikkatli, ayarlı ve hesaplı bir muameleye teslim oluyor ki. O kadar cari bir dikkat, bir ilahi kudrete ve terbiyeye tabi oluyor ki, kısa bir zaman sonra o küçücük çekirdeğin içinden kocaman bir çınar ağacı infilak ediyor, inkişaf ediyor. Terbiye-i ilahiyeye tabi olduğu için, teslim olduğu için küçük bir incir çekirdeğinden bir incir ağacı meydana geliyor. Ararsanız, araştırırsanız o kocaman 50 metre yüksekliğindeki çınar ağacının bütün dalları, budakları, yaprakları, çiçekleri, şekilleri, her şeyi küçücük bir çekirdeğin içine yerleştirmiş Cenab-ı Hak, bütün özü, aslı, orijinali, mayası, her şeyi çekirdeğin içine sığdırmış olan Allah, toprağın içinde onu terbiye ederek bir ağaç haline getiriyor. İlahi terbiye. Neden? Allahu Teala alemlerin Rabbidir de onun için. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi demek, alemleri terbiye eden Allah demektir. Terbiye ediyor. Yoksa tohumun veya çekirdeğin buna imkanı var mı? Şimdi düşünün ki kocaman bir çınar ağacını, kocaman bir nar ağacını o şekilde taşımak mümkün değil. Her yere götürmek mümkün değil. Cenab-ı Hak toplamış, derlemiş her şeyiyle bir kitabın fihristi gibi. Bir kitabın fihristi gibi kocaman ağacı toplamış, derlemiş, bükmüş, toparlamış bir çekirdeğin içine o muazzam ağacı sığdırmış değil midir? Kudret-i ilahiye bu. Terbiye edilmezse o ağaç meydana çıkmaz. İnsan da namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, zekat vermezse, tek kelimeyle Allah'ın terbiyesine tabi olmazsa cennete girmeye müsait bir insan haline gelemez. Tohum gibi aynen. Çekirdek gibi aynen. İnsan terbiyeye muhtaçtır. İnsanı terbiye edecek olan Allah'tır. İnsanı yaratan kimse terbiye eden o olacaktır. Amerikalı profesörün, bilmem ne profesörünün insanı terbiye etmesine imkanı var mı? İnsan ancak Allah'ın terbiyesinde insan olabilir. İşte Amerika'ya bakınız, 10 tane delikanlının, Amerikan gencinin 9'u serhoş, 9'u esrarkeş, hayatı anlamamış, ölümü anlamıyor, hayata bir mana vermiyor, hiçbir değer taşımıyor, yiyor, içiyor, hayvandan daha aşağılık bir hayat sürüyor. Hayatı anlayamazlar çünkü. Hayatı terbiye eden, hayata renk veren, şekil veren Allah'ın terbiyesinden mahrum bulunuyorlar çünkü. Evet, çekirdek misali. Efendiler, o çekirdek toprakta ilahi terbiyeye, ilahi terbiyeye tabi olduğu için oradan bir ağaç nebaan ediyor, oradan bir hayat fışkırıyor, o çekirdek harman büyüklüğünde bir ağaç haline geliyor ilahi terbiyeye. O kökleriyle topraktan gıdasını alıyor. Kökleriyle, bir incir ağacının köklerini düşünün, kök kök. Toprağın içinde o incir ağacının kökleri arıyor, tarıyor, dolaşıyor, geziyor. Bir bakıyorsunuz incir ağacının kökü 100 metre öteye gitmiş. Ne arıyor? Gıdasını arıyor. Lazım olan şeyi arıyor. Bir taşa rastlarsa taşı deliyor, o ağacın kökü ta öbür tarafa gidiyor. Ne arıyor bu ağaç? Bu incir ağacının kökü ne arıyor? Bunu dolaştıran kim? Bunu aratan kim? Buna lüzumlu olan gıdayı, demiri, magnezyumu, kimyevi maddeleri ona teslim eden kim? Kimin terbiyesine tabi bu ağaç? Sonunda bir de bakıyorsunuz ki toprağın içinde çamur yiyen incir ağacı, toprağın içinde çamur koklayan incir ağacı sonunda insanlara bir şekerpare, bir baklava ikram etmiş oluyor. İlahi terbiyeyle, ilahi terbiyeye tabi olduğu için böyle. Şimdi düşününüz, şu 5 para kıymet vermediğimiz kökler, o ağacın kökleri toprağın içinde, karanlık alemde kendisine lazım olan gıdaları seçip arıyorlar. Sonra bunları tartıyorlar, ihtiyaçları kadarını alıyorlar. Sonra bunları her dala, her yaprağa, her çiçeğe eşit şekilde gönderiyorlar. Ağaçları görmüyor musunuz efendiler? 50 metre yükseklikteki bir ağacın en altındaki yaprak da yemyeşil, 50 metre yükseklikteki o yaprak da yemyeşil. Demek ki o kökler ağaca suyu çıkarırken öyle bir kudrete teslim oluyorlar ki en aşağıdaki yaprağa da aynı ölçüde su çıkıyor, 50 metre yüksekteki yaprağa da aynı ölçüde su çıkıyor. Adil olan Allah'a teslim olmasaydı tepeye kadar su rahatlıkla çıkmayacaktı. Sen apartmanın 4. katına suyu rahatlıkla çıkarabiliyor musun? İlahi terbiyeye teslim olduğu için bu nizam ve intizam var. İnsan da Allah'ın nizamına teslim olsaydı, Kur'an nizamına teslim olsaydı, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama teslim olsaydı, memlekette anarşi olmayacaktı, adaletsizlik olmayacaktı, patron işçi kavgası olmayacaktı, amir memur kavgası olmayacaktı, zekat verilseydi sermaye ve servet eşit dağıtılacaktı, kimse kimsenin aleyhine geçmeyecekti, kardeşlik tesis edecekti. Şimdi öyle değil. İlahi iradeye teslim olmadığı için beşeriyet birbirini kemiriyor. Şu köklerin haline bakınız. İlahi terbiyeye dahil olan, teslim olan ağacın köklerine bakınız. Çınar ağacının 50 metre yüksekliğindeki yaprağın ihtiyacından köklerin haberi oluyor. 50 metre yüksekteki yaprağın ihtiyacı nedir? O ağacın kökü biliyor, o kökler oraya su gönderiyor. Onun ihtiyacını eksiksiz şekilde temin etmekte kusur etmiyorlar. Kendileri karanlık yerde çamur yerken yapraklara süzülmüş gıdalar gönderiyorlar. Düşününüz, bu kökler, bu ağaçların kökleri, bu bitkilerin, otların, çiçeklerin kökleri kimya fakültesini bitirdiler. Toprakla kendilerine lazım olan gıdaları tanıyorlar, seçiyorlar, ölçüp alıyorlar, ölçüp dağıtıyorlar. Yoksa her kökün ucunda bir kimya mühendisi mi oturuyor? Nereden biliyorlar bunları? Nereden ayarlıyorlar? Kendi kendine bu olur mu? Bir takım imansız profesörler bunu tabiat yapıyor diyor. Tabiat yapıyorsa neden aynı toprakta, aynı suyun içinde, aynı güneşin önünde karpuz karpuz oluyor, kabak kabak oluyor, kabak şaşırıp karpuz olabiliyor muyuz? Aynı şey oluyor mu? Tabiatın buna gücü kafi mi? Tabiat alim mi? Tabiat müessir mi? Tabiatın bir ilmi iradesi var mı? Bir avuç toprak kendi iradesiyle hiçbir şey yapamaz. İlahi terbiyeye teslim olduğu için bunlar oluyor. Öyleyse bu ağacın kökleri birer memur gibi Allah'ın emrine ve kanunlarına teslim oluyorlar. Ey insanlar, siz de Allah'ın emrine teslim olmadıkça hakiki insan olmanın imkanını bulamayacaksınız demek istiyor. Evet, öyle ki insanoğlu ilahi terbiyenin çemberinden çıkarsa çıldırır. Biraz sonra göreceğiz. Hiçbir yaprak, hiçbir eser, hiçbir çekirdek tohum Allah'ın ilmi ve iradesi olmadan hayata mazhar olamazlar. Hayata mazhar olamazlar. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle haber veriyor. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَبٍّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. İnsanların bilmediği, insanların göremediği bütün gayb hazinelerinin anahtarları Allah'ın elindedir diyor Kur'an-ı Kerim. Onunla açacaksın. İnsanı ıslah mı etmek istiyorsun? İlahi iradeyle yapacaksın. Kendi kendine bir şey yapmaya kalkarsan kepaze olursun. Efendiler, şimdi söylemenin sırası gelmedi mi? Bir zamanlar şu yetişen nesil için ne söylemişlerdi? 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan demişlerdi. 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Sonra o gençler ne oldu? Şimdi o gençleri yaratanlar haşa, o gençleri kendi kafalarına, kendi felsefelerine, kendi çağ anlayışlarına, kendi karanlık düşüncelerine göre Müslüman Türk milletinin çocuklarını kendi bildiklerine göre, kendi nazariyelerine göre, kendi felsefelerine göre, Darwin nazariyesine göre, maymun nazariyesine göre kendileri yetiştirdikleri gençler şimdi kendilerine sopa atıyor. Başa çıkamıyorlar, görüyor musunuz? Kendi yetiştirdikleri gençler de şimdi başa çıkamıyorlar. Başa çıkamıyorlar. İlahi terbiyeye göre yetişmediler. Onlar dediler ki Allah bir şey bilmez, Muhammed bir şey anlamaz, biz kendi felsefemize göre gençliği terbiye edeceğiz dediler. Beden eğitimi koydular, spor bakanlığı yaptılar. Efendiler, koskoca memlekette futbol bakanlığı, spor bakanlığı var da din ve iman bakanlığı diyor kardeş. Bak, bir ağacın kökü Allah'ın terbiyesine dayandığı için ne muazzam eser veriyor kardeş. Ağaçların kökü, hayvanlar da öyle. Görmüyorlar mı? Zerre kadar idrakleri, şuurları yok mu? Bir süt veren hayvanı düşünün. Bilhassa genç kardeşlerime bu şekilde düşünmeyi, düşünmenin lüzumunu anlatmak istiyorum. Süt veren hayvanlara bakın. Dağlarda ot toplayıp dolaşmıyorlar mı? Her çeşit otu, çöpü, samanı, çiçeği yiyorlar. yedikleri otların ve çiçeklerin renkleri çeşit çeşit değil mi? Renk renk, şekilleri çeşit çeşit değil mi? Kokuları ayrı ayrı değil mi? Lezzetleri ayrı ayrı değil mi? Bazı otlar acı, bazı otlar ekşi, bazı otlar tuzlu, bazı otlar sarı, yeşil, kırmızı, her çeşit renkte, her çeşit lezzette, her çeşit kokuda otları yiyip yiyip de sonra suyu içtikten sonra netice ne oluyor? Düşünmüyor musun kardeşim? İlahi sisteme tabi olduğu için en sonunda o süt veren hayvanın memesinde öyle bir gıda, öyle bir deva ve şifa meydana geliyor ki süt ismini alıyor. O kadar renkli çiçeklerden, otlardan, o kadar kokusu, lezzeti ayrı ayrı otlardan bir tek kokusu olan, bir tek rengi olan, bir tek şekli olan harika bir süt meydana gelmiyor mu? Ne demek bu? Allah-u Teala öyle bir tesis, öyle bir sanayi, öyle bir fabrika oraya inşa ve icat etmiş bulunuyor ki çeşitli otlardan, çeşitli renklerden, çeşitli şekillerden bir tek lezzet, bir tek şekil, bir tek renk meydana koyarak Allah'ın vahidül ehad olduğunu bütün aleme ilan ediyor. Sen bu sütü içiyorsun, zerre kadar düşünmüyorsun, bu sütün nasıl meydana geldiğini kafanda bir idrak olarak düşünemiyorsun. İnsan mısın sen? Sen insan, yediğini, içtiğini düşünmeyen, önüne aldığı karpuzu kesip de bu karpuzun rengi nedir, bunu hangi boya fabrikasında boyadılar diye, bu rengi ve şekli kim verdi diye, bu baklava gibi şekerini, şerbetini kim kattı diye, bu hamurunu kim pişirdi diye, bu karpuzun dışı niye bu kadar sert bir ambalajdır diye, içinde siyah siyah çekirdekleri kim yerleştirdi diye, bu hamurun içinde bu tırnak gibi sert olan çekirdek nasıl meydana geldi diye düşünmüyorsan sen hayvandan daha aşağılıksın. Düşünemiyorsan eğer, sen kendi kafanı değil, ilahi iradeyi çalıştıracaksın. İşte oruç tutan Müslüman, Allah'ın terbiyesine tabi olan Müslümandır. Düşünen Müslümandır. İftar sofrasına oturuyorsunuz ve bekliyorsunuz. Neyi bekliyorsunuz? Sizin yemek yemenize bir jandarma mı mani oluyor? O sofradaki yemeklere uzanamıyorsunuz. Bir polis mi var? Bir jandarma mı var? Bir kanun mu var? Yok. Böyle bekliyorsun. Niçin? Oruç tuttun, ben Allah'ın kuluyum. Emrederse yerim, emretmezse yemem diyorsun. İmanı gördün mü? İşte oruç tutmayan adam, bu imandan vallahi mahrum olan insandır. Oruç tutmayan insan, dünyanın en büyük memuru, amiri, sermayedarı da olsa hayvan olmaktan vallahi kurtulamaz. İmkan yok. İnsan olmanın çaresi, reçetesi, tedavisi, telafisi, izalesi, imkanı, her şeyi Allah'ın terbiyesine tabi olmak. Oruç tutacaksın, namaz kılacaksın. Namaz kılacaksın ki insan olduğunu karşı Allah'ın karşısına gelip Allahu Ekber diye teslim olduğunu ortaya koyasın. Sen namaz kılmıyorsan ben senin ne olduğunu nereden bileyim ben? Oruç tutmuyorsan ben senin kardeşim olduğunu nereden bileceğim? İşte وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Ağaçlarda hiçbir yaprak meydana gelmez ki. Ağaçlarda hiçbir yaprak ağacından düşmez ki, sukut etmez ki Allah onu bilmesin. Allah müsaade etmeden, Allah emir vermeden, Allah-u Teala terbiye etmeden, Allah'ın müsaadesi olmadan hiçbir yaprak ağacından düşmez diyor Hazreti Allah. Müminin imanı budur. وَلَا حَبَّةٍ Habbe tohum demek. Habbe, çekirdek, tohum. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ Toprakların karanlıklarında, toprağın altında uyuyan o çekirdeğin terbiyesini Allah veriyor diyor. Eğer Allah-u Teala o çekirdeği toprağın zulümat-ı ardın içinde terbiye etmeseydi, o küçük bir çekirdekten kocaman bir çınar ağacı meydana gelemeyecek. Oruç tutmayan insandan da, namaz kılmayan insandan da, tek kelimeyle Müslüman olmayan insandan da insan-ı kamil meydana gelmeyecektir. İşte ispatı. Nasıl olur hocam? Nüfus kağıdında Müslüman yazıyor. senin nüfus kağıdında 50 bin sefer Müslüman yazsa ben seni Müslüman kabul etmem, oruç tutmadıkça, namaz kılmadıkça, Müslümanların arasına katılmadıkça. Bir kişinin isminin Ahmet, Mehmet olması hiçbir şeyi değiştirmez. İslam'ın icabını yerine getiriyor musun sen? Senin üzerinde Allah'ın dediği oluyor mu? Yeri gelmişken söyleyeyim, her yerde söylemeye devam ediyorum ehemmiyetine binaen. Efendiler, misalimi de arz edeyim. İslam'ın icabı, hakikati yerine gelmedikçe, Allah'ın emri tutulmadıkça, Allah'ın terbiyesine sığınmadıkça, Rabbül Alemin'in terbiyesine girmedikçe hiçbir şey yaramayacaksın. Neredeydi hatırlamıyorum. Bir dükkana girmek icap etti. Bir ihtiyaç maddesi satın almak için aradım taradım bir dükkan buldum. Bir dükkan. Dükkanın kapısında, dış kapısının üstüne bir levha asmış adam. Bir levha. Maşallah yazıyor. Maşallah. Tabii bir Kur'ani bir kelime, İslami bir kelime. Maşallah. Türkçesi de Allah'ın dilediği olur, Allah'ın dediği olur demektir. Levhayı kapıya asmış, ne güzel. Altında da Allah'ın dediği olur diyor. İçeri girdim, ne gireyim içeriye? Adamın dükkanında kıble duvarının tamamını bir boydan bir boya içki şişeleriyle tıklım tıklım doldurmamış mı? Kapıya da Allah'ın dediği olur diye yazmış adam. Yaklaştım dedim ki, efendi sen Müslüman mısın? Elhamdülillah bey kardeşim dedi, bu ne biçim soru dedi. Müslümanım tabii. Peki o kapının üstüne levhayı sen mi astın? Tabii dedi, bura benim dedi. Ne diyor orada? Allah'ın dediği olur dedi. Peki niye senin bu dükkanında Allah'ın dediği olmuyor bakayım? Ne olmuş ki dedi? Yahu Allah'ın dediği olsaydı sen bu içkiyi buraya doldurmayacaktın. Aşağılık adam dedim. Sahtekar adam. Senin bu dükkanında Allah'ın dediği olmuyor ki. Sen bu necaseti nasıl satıyorsun burada? Allahu Teala, efendiler içkilerin hepsi aynı hüküm altındadır. Şu televizyonda durmadan reklam edilen bira var ya, bira, vallahi şarap gibidir İslam'a göre. İslam'ın icabına göre kimse el süremez ona, kimse içemez. Genç kardeşlerim, bizi yanıltıyor televizyon. Televizyona kulak verirsen vallahi cehenneme gidersin. O televizyon değil midir ki aylarca kafiroğlu kafir Napolyon'un aşkını, zinasını, fuhşiyatını ümmeti Muhammed'e göstere bizim neslimizi ahlaksız hale getirdiler. Sen televizyondan ne bekliyorsun? Sen ona nasıl kulak veriyorsun? İşte bütün içkilerin hükmü necasettir. Efendiler Allah'ın yanında Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın yanında içki dediğimiz bira dahil hepsi bütün içkiler vallahi domuzların pisliğinden daha kötüdür Kur'an-ı Kerim'e göre. Domuz pisliği. Hepsinden daha necistir. Bakınız Hazreti Ali'ül Murtaza Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? İçki haram olduktan sonra riksün min ameli şeytan, içki şeytanın pisliğidir diye göklerden, Allah'tan emir geldikten sonra Hazreti Ali diyor ki, vallahi parmaklarımdan birisinin üzerine bir damla içki dökülse o necasetten kurtulmak için parmağımı kökünden keserdim diyor. Sen bunu evine sokuyorsun, sen bunu düğününe sokuyorsun, sen bunu nikahına sokuyorsun, sen bunu dolabına sokuyorsun, sen bunu efendim bifene koyuyorsun, sen bunu sünnet merasimine, sen Müslüman mısın? Sen Muhammed'in ümmeti misin? Utanmıyor musun? Sen utanmıyor musun kardeşim? İçkiyle ne alakan var senin? Allah Avrupa'nın altını üstüne getirsin, orası alkol yuvası. Sen ona ne bakıyorsun? Avrupa'da sana ne? Avrupa'da insan var mı? Haysiyet var mı? Namus var mı? Hepsi alkolik. Sen Avrupa'ya ne bakıyorsun be kardeşim? Senin bakacağın bir tek insan var, o da Cenab-ı Muhammed Mustafa ya. Başka yok, başka yok. Ya Resulallah, bizim yönümüzü senden saptıranları, ya Resulallah, bizim istikametimizi senden saptıranları Hazreti Allah'a şekva ediyoruz ya Resulallah. Saptırıyorlar. Televizyonda saatlerce bir dansöz, bir şantöz kalçasını kıvırıyor, rezaletler işliyor da bir din hocası 5 dakika bildiği gibi konuşamıyor. Ya Resulallah! Bunları vicdanım kabul etmiyor. Ben böyle olmamalıydım. Bu Müslüman milletin verdiği vergisiyle çalışan televizyon her akşam Ramazan'da vesaire günlere vaaz etmeliydi. Güzide vaizler tarafından vaazlar verilmeliydi. Buna gönlüm razı olmuyor. Efendiler, sen o necaseti satamazsın. İçinde adama dedim ki, sen dedim bu içkinin ne olduğunu biliyor musun? Allah buna pislik diyor. Bak sen necaset satıyorsun. Burada peynir de var, ekmek de var, zeytin de var ama hepsi necaset oluyor. Senin bütün kazancın necasettir. Bir kazan sütün içine bir damla içki dökerseniz o süt leş olur, tamamen necis olur. Sen şuraya şişeyi soktun mu bu dükkanın 100 numaraya döndü dedim adama. Biliyorsunuz bir Müslüman içki satılan dükkana ve lokantaya başka hiçbir çare bulamadığı zaman, eğer oraya girmese acından öleceği zaman girebilir. Başka hiçbir zaman gidemez. Ve mecbur kalıp da içki satılan bir dükkana ve lokantaya girerken de sol ayağınla gireceksin, sağ ayağınla değil, tuvalete girer gibi sol ayakla gireceksin. Ve içeriye girerken o haramları satan, haramlarla meşgul olan adama Esselamu Aleyküm diye selam vermeyeceksin. İçki satan adam o içkiyi bırakmadıkça, o satışı kesmedikçe, o haramdan kurtulmadıkça, o dükkanın içinden ya kendisi çıkmadıkça yahut içkileri kaldırmadıkça sen içeri girerken Esselamu Aleyküm dersen cehenneme vallahi gidersin. Necaset yahu haram be kardeşim. İslam'ın hükmü budur. Lafına Müslümanlık olur mu? Nüfus kağıdında Müslüman yazıyormuş. Ne kıymeti var? Kim yazdı? İsmi de Ahmet Mehmet'miş. Ne kıymeti var? Senin kalbinde Allah'a iman olmadıkça, elin, ayağın, gözün, kuların oruç tutup Allah'a teslim olmadıkça, bir ağacın kökü gibi Allah demedikçe ben sana Müslüman demem. Ölçüm var benim. Beni yanıltabilir misin? Beni şaşırtabilir misin sen? Adama anlattım, inanır mısınız? Hala gözümün önündedir. Adam dedi ki, efendim siz nerede bulunuyor? Dedim ki ben hasbelkader bir hocayım, falan yerde vaizim dedi. Adam şöyle bir baktı dedi ki, vallahi hocam bugüne kadar dedi, buraya hacılar da geldi, hocalar da geldi, giren çıkan da oldu. Ama bir kimse bir kelime söylemedi. Şu andan itibaren içki satarsam namussuz olur namussuzum dedi adam. Hemen kesti adam. Ya bu millet masum be kardeşim. Söyleyin ya anladın da. Cihad edin söyleyin. Vaaz edin, nasihat edin söyleyin. Bu millet mazlum, mazlum. Bu millet zulme uğramış millettir. Bu millet masum bir millettir. Anlattığınız zaman kurtuluyor, dönüyor. İşte şuradaki cemaat onu gösteriyor. Söyleyin. Nasihat edin. Allah'ın yoluna davet edin ne olursunuz. Ağzınızı bağlamayın. Bir yerde vaaz varsa giderken 5-10 kişiyle sürükleyin, götürün, söyleyin. Allah-u Teala yardım ediyor, elimizden tutuyor. Mutlaka destek oluyor Cenab-ı Hak. اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهَ يَنْسُرْكُمْ Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da sizi yardımsız bırakmayacaktır diyen Hazreti Kur'an'dır. Ne duruyorsun? İşte aziz müminler, evet, Müslüman aynı şekilde evinin ortasına maşallah levhasını asmış. Herif dolmuşun, minibüsün karşısına maşallah asmış. Allah'ın dediği olur. Ve bu Allah'ın dediği olur levhasını asmış, biraz 5 santim beri tarafına da kir çıplak bir artistin resmini asmış. Hiç Allah'ın dediği olmuyor. Eğer senin bu levhadaki yazıya Allah'ın dediği olur levhasındaki hükmü ilahiye zerre kadar imanın olsaydı ey dolmuş şoförü, dolmuşunda o dansözün, o artistin çıplak fotoğrafını taşımayacaktın sen. Taşımayacaktın. Allah'ın dediği olursa lafına olmaz, tatbik edeceksin ki olsun, irade edeceksin. Bir evde senin hanımın namaz kılmıyorsa, senin oğlun kızın namaz kılmıyorsa, o evde Allah'ın dediği olmuyor. Kimi kandırıyorsun sen? Kimi kandırıyorsun kardeşim? Senin hanımın namaz kılmıyorsa ve senin çocukların oruç tutmuyorsa, yani Allah'ın dediği oluyor mu şimdi o evde? Bu bir kandırmaca bu, bu bir iftira bu. Ne yapacaksın? O zaman tedbir alacaksın. İlahi tedbiri uygulayacaksın, tatbik edeceksin. Namaz kılmayan kadını nasihat altına alacaksın. Fe'izuhunne, namaz kılmayan, itaat etmeyen bir kadına nasihat ediniz. Erbab-ı nasihata nasihat ettiriniz. Vaaz-ı nasihat dinlesinler, onlara öğretin, anlatın, cahil bırakmayın gücüne bak. Buna rağmen namaz kılmıyorsa senin hanımın, ilahi prensibin ikinci maddesini tatbik edeceksin. Fehkuruhunne, namaz kılıncaya kadar hanımından yatağını ayır. Hanımın başka yatakta yatacak, sen başka yatakta yatacaksın. Yataklarınızı ayırın diyor Hazreti Allah. Eğer namaz kılmayan kadın, hanımın namaz kılıncaya kadar yatağını ayıracaksın. Yatağını ayırmaz da bey namaz olan kadınla beraber yatarsan sabaha kadar lanet altında kalmış olursun diye kitaplarımız. Tedbir alacaksın. İslam'ın terbiyesine tedahül edeceksin. İlahi sistem bu. İlahi prensip bu. Ben şu veya bu pedagogun, psikologun, sosyologun şeyinden bahsetmiyorum. Onların bütün dünyanın pedagogları, terbiyecileri, bütün dünyanın psikologları, bütün dünyanın sosyologları, bütün dünyanın arkeologları, bütün dünyanın biyologları, bütün dünyanın kimyacıları bir araya gelse Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu terbiye nizamının zerresine malik olamazlar. Çünkü ilahi terbiye bu. Önümüze alıp kesip yediğimiz karpuzun rengini kim verdi? Allah. Eğer sen de rengini, şeklini, kalıbını, huyunu, suyunu, adetini, ahlakını Allah'tan almazsan insan olamazsın. Mümkün değil. Yatağını ayıracaksın. Yatağını ayırdığın halde hala namaz kılmamaya devam ediyor. Derhal odalarınızı ayıracaksınız Cenab-ı Hak. Sen başka odada, o başka odada. Onu yalnızlığa bırakacaksın. Onu yalnız bırakacaksın, korkutacaksın, ciddi davranacaksın. Bu sistemleri tatbik ediyor musun? Senin evinde Allah'ın dediği oluyor mu kardeşim? Bir araştır, bir kontrol et bakayım. Kontrol et. Kendi kendimizi kandırmayalım. Kendi kendimizi ıslah edelim. Bak Ramazan Allah terbiyesi demek. Ramazan'da terbiye-i ilahiye hakimdir yani. Onu eğitimle alıyoruz. Ruhumuza perçinliyoruz. Kalıbımıza, kalbimize naksediyoruz Ramazan'daki ilahi terbiyeyi. Evimizi aynı şekilde, aynı şekilde namaz kılmayan bir koca, aynı şekilde içki içen bir koca, aynı şekilde çıplaklığa razı olmuş bir koca, bir koca hanımını zorluyor. Hanım sırtına kadar açık geleceksin. Bir erkek hanımını çıplak dolaştırmaya zorlar mı yahu? Buna akıl fikir eder mi? Ey hanımım, sırtına kadar çıplak dolaşacaksın ki sokakta ne kadar serseri varsa sana bakıp da iştahlansın demektir bu. Bunu namus kabul eder mi? Bunu fazilet, edep, ahlak kabul eder mi? Sen efendi gidip de karpuz satın aldığın zaman o karpuzu kesmişlerse, ikiye ayırmışlarsa, karpuzun kabuğunu soymuşlarsa o karpuzu alıp evine götürmüyor musun? İlla karpuz kapalı olacak, ambalajlı olacak, kendi yapısında olacak, o karpuz kapalı olacak. Bir karpuzu soyulmuş olarak eve götürüyorsun da bir karıyı çırçıplak soyup niçin sokağa salıyorsun? Utanmıyor musun? Zerre kadar dinin yok mu senin? Bunlar akıl dışı şeyler. Gelsin bütün profesörlerini toplasın herifler. Bütün doçentlerini, asistanlarını, bütün pedagoglarını, sosyologlarını toplasınlar, bir açık oturum düzenlesinler, sabaha kadar eğer enerjileri varsa, ruh ve beden enerjileri varsa, sabaha kadar milletin önünde açıklık saçıklık hakkında münazara, açık oturum yapalım. Şu Kur'an-ı Kerim'le hepsini susturmazsam ben kellemin kesilmesine razı olacağım. Gelmezler. Elimizde bütün örnekler, deliller, ispatlar, akıl, mantık, akıl, mantık. Sen bilimle. Sen bir karpuzu bile soyulmuş olarak götürmüyorsun evine. Bir karpuzu, bir portakalı bile eğer soyulmuşsa mikroplanmıştır, pislenmiştir diye götürmüyorsun. Ya bir hanımı çırçıplak soyup sokak sokak dolaşmaktan utanmıyorsun be kardeşim. Akıl var mı sende yani? İffet var mı sende? İşte Cenab-ı Hak bir insana ilahi terbiyeyi nasip ederse o insan kamil insan olur. Salih insan olur. Mümin insan olur. Müslüman insan olur. İlahi terbiyenin dışında kalırsa canavar olur. İşte neslimizin halini buz gibi görmektesiniz. Hiçbir şey bu nesli ıslah edemez. Hiçbir tedbir, çare, bilmem ne bu nesli ıslah edemeyecektir. Ne zaman akıllarını başlarına alırlar da İslam'a dönerlerse, ya Resulallah gel de neslimizi terbiye ettirirlerse, televizyonda durmadan dini konuşmalar, Hazreti Peygamberimizin hayatı, Mevlana'mızın hayatı, İmam-ı Bukhari'nin göster, bütün bunlara yer verilirse, bu millet kuzu kuzu terbiye olur, ıslah olur, yolunu yönünü bulur, bunun dışında hiçbir çare yok. Gelecek dersimize Allah'ın nizamından ve terbiyesinden ayrılan cemiyetlerin ne hale geldiğini açık ayetlerle ortaya koyacağım inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Amin. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şirretlerden, şeytanlardan, bir cümle mazarrat-ı maneviyeden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İçimizi kemiren, milletimizi parçalamak isteyen, İslam dinini bize, bizi de İslam dinine kapatmak isteyen bir cümle şer teşkilatlarını, komünistleri, anarşistleri, kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki, kelime-i cennet-i cemalullah ki, hep bir ağızdan arşa yükselen ses ile buyurun. Diyerek bizi huzuruna bu iman ve bu ikrar ile kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizi şurada bir araya topladın. Mahşer günü de Habibinin yanında gel eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından kadın erkek genç ihtiyar yaya olarak arabayla koşa koşa coşkunlukla yalnız senin rızan için, yalnız senin davan için, yalnız senin Habibin için buraya kadar gelenleri cennetine layık eyle ya Rabbi. Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle ya Rabbi. Bize İslam adaletini tatbik eyle ya Rabbi. Rahmetini üzerimizden alma ya Rabbi. Bize lütfunla muamele buyur ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertte olanlarımıza deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlara edalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi, el açıp iman eden, dua eden, sana yalvaran, iftar sofrasında senin emrini bekleyen, bir cümle oruç tutan müminleri cennette cemalinle tasvir eyle ya Rabbi.